بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. دين مخكي الله زجر شروع کړو د علم ترنا د پاره د منافقینو. منافقین داسې یو قوم او دې کبه هر زمانه کې چې اسلام ته مسلمانانو تر دین ډېر زیات خطرې دیو جن. الله بعض مستقل سورتون دی بارکی نازل شیو چر دین با خطر دیر و اللہ پیغمبر و مومنان را بی خول چگور دا ستاسو پا مرگرتیا کی دی ستاسو سرناستا و پاس دی ستاسو دا اجره و دا بیٹا خلق دی دا دین بزانو ساته نداغی اوصاف داغی ناکار سپتونا علامه اغا اللہ پیغمبر تا باز خود دلیو دیر پا که داسیو چه پیغمبر بم داغی دا حال نو خبر نو چه پیغمبر تا بای پتا نلگی دا نو عام خلقو تا بس پتا لگی دلیو دی یهودو تا ہوئی دا بنی نظیرو یا ارسوک چیو دی پسی بگر دیدو اغی تا پتاو چه دا دین اسلام دشمنان دینو دی با سر دوستان ساتلا ولی دا خون پا حقیقت که دشمنانو دا پیغمبر و دا مومنانو او د شریعت و تبیبی مونگ ستاسو مرگری و 24 گھنٹے با مونگ تاسو چست تکلیبی تاسو تا نمونگ دوائے حتی که تاسو رو دیکلی نوزے نمونگ برس رزو اللہ وی دروغ وی دا دی اللہ یو مثال ذکر کی که مثل الشیطان اس قال للانسان اکفر. اللہ وی دا دی منافقین او د یهودو دواړو داسې مثال لے لکه شیطان انسان توی کفر وکا دی پی د شپې او دروازه محنت شروع کی کوشش پی شروع کی حتی کې چې داغه نه کافر جوړ کی خو چې دی پوه شي په دې باندې چې دی اوس کافر شو جهنم غاړې ته مې ودرو شیطان ته نه واپس تښتي. نو منافقینو چې دی کلمه ویلی وه د مسلمانانو سره په کلو کې یو ځای پاتې کېدو د مسلمانانو کارونه به کول مونځ او دس او روژه دا ټول به کول خو چې کوم ځای کې به دوی ته پته ولګېده چې دغه ځای یهودي دی دا خو د پیغمبر دشمن دی د مؤمنانو دشمن دی نو لا به هغې سره به سلاګانې مشورې شروع کړي پټې چې څوک زموږ نه خبر نه شي او امداد به ورسره هم کوو او ډاډ به ولهم ورکو چې تاسو ته څه پېښېږي. نو چې کله به اغی پا دا حضائی بانده او درولو چې چیغی با بیا سنو شکو لے بنو نظیر راوستو نو پدا سے زیبانی ادرو لو چی بس تیلہ ورکول پکارو تیلہ ورکول پیغمبر و مومنان ورک دیتی نو پشاشو نور سر لارو قدم و سرم وانغس دیتی سنگ مخی پا مدینہ کی پاتی که دنو آغا سی پاتی که دا سر دنیا دلی بنو خینو قائم دا سی بنو قریزیم دا سی دا منافق حال دا دے شیطان دے تا تا وسوسہ واچی خوچ تا دا کفر او دا شرک پا کنارا بانی ادری او پتا و تولگی جی دا سلی جہنمی شنو بد دے دن اس واپس شی دا اگر کار دا دے دا کم وقت ناگا پیدا دے او اگر پا ذات دا رب بانی قسم خوڑلیو چی اللہ عزب اللہ دلنہم دی دا سے نپری دا مذہب گمرہ کوما دا دی دا وجہ نا خوزر جنت ترا کس شویم دا دی دا وجہ نا خوزر زلی بد وقت او گر دیدم نو اغم عبادت کو نا ملیکو سر اللہ کسنگا چی ملیکو عبادت کو دا سے اغم یو لوی عابد و یو لوی پیستے بو او پاسمانو او پاسمانی مخلوقات کی اور دین مخی با پیریانو کی او مشہور چی طول خلقو بداغ تعظیم کو داغ خدر بے کو دکا چی مشہور و علم و سرو اغا بیلارشن اغوی چی ردی دا وجه نزد بیلارشو موزو گمرحشو موزو جہنمیشو ما نزد بزان لخپل اڈالا پیدا کو مرگری بغزگور ما اللہ دا یو مثال ذکر دی کمثل الشیطان لدے منافقین او دا یہود پا خپل منس کے دا سی مثال دی کمثل الشیطان لک شیطان اذ قال للانسان اکفر کل چوی دے انسان تا کفر کا فلما کفر نوار کل چے انسان کفر کی دا خو یو خطرناک حالت دی انسان غیت آمادہ کی اغیت مائل کی اغا کفر و تخیستخ کارا کی نو بس انسان خوم دغا سی دے دا یا ایری او یا دنیا پا مستے کی راشی یا اغای دا سی نشکی چی دے پا زان بانی بیا نپویی گی نو بس دا نا کفروشی چی کفر تی نوشی او ابلیس تا پا تاو لگی چی دے ما وسو جہنم تاو غرداو قالا نو دے و تاو انی باری ام من کو بے شک زو بری ام منک ستانا بیزاریم ستانا دما بائی کارتے ستانا جدائیم نن سرشم کولی دم ابو جہل میدان دا بدر دراوست خوپ زور او پشور سر و توین نیجار اللہ سورت انفال کی تیر شیو سو نن ستا گاوان ڈیم خوا زبا نن تالا پنا در کوم زبا دنن پا کارشم او په عرب کې یو مشهور پهلوان او داغه په شکل کې ول راغلی هغه چې بس نن دې مونږ سره یې نو زمونږه مقابله کې پیغمبر او یا داغه مرګي هغه جنگ څخه خبر دی دا خو یو تند خدا رسول مقابله کوي میدان د بدر ته راغی او چې څنګه راغی نو وی کا ته الله د مدد د پاره پیغمبر له ملائک را لېږي نو ده خو هغه ولیدلو چی ویلی دا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پا کیا آخو رو دا پخانے دوستو خی پی جندو نو آغا وقت که دے روان شا پشا چی روان شا نابو جہل والا آواز ورکو وی گاونڈی چی تلاڑی آغوی انی اراما لا ترو انی اخاف اللہ رب العالمین زمان اس تاسا پاتی نشونو زو آغا سوینم چی تاسوی نوینے او زو دا اللہ نیاریگم چر تا دا اللہ نیاریدو لیکن اللہ نے ارے دکھ سجدہ بے کڑے وے کنا ابو جہلیم پا دے بانے دوکا کو اگر دوکو را دمو خور دو دورا منگ لڈاڈ را کڑے ورے وستنو بس زیتے رو رسول اگر جہنم کے نارا ودہ غید پارا او یا تا نمردار شو قریب بدر تاو گرتے ابن جریر یا واقع ذکر کڑے را دلتا او دا واقع دا دین دا مراد ندا چیرگنی کا مسئلی شیطان نو دا کما قصه چه ذکر کرده نو دا نا دا یو مثال ده او دا غی مثال اغا ده سره لگی نو مفسر پا یوزه که ذکر کی دا نا چه کنی دا واقع شه و نو قرآن اغی تا اشاره کرده که مسئله شیطان نا دا خو تر قیامت تر روز پوری خبر روانه دا عام قیده قرآن ذکر کی چه شیطان دا دا کار داره چه انسان تا باوی تا کفرو کنو دا با کفرو کی و چه دا کفرو کی او شیطان پوشی دا خو ما و جهنم تا او گرده او اوتوی سلام علیکم انی باری اومن زما تا سره دین رسو است تعلق نشته زما هم دغه کارو دې ده ته میرو رسول زما ته بیا رسو ښکار کی پاکار خو هغه کړی وی بنی اسرائیل کې یو عابد تعبد 60 سنه او د شپې ته کاله عبادت کړو خدا سے عبادت کړو چې د الله د رب تسترګ مرنا فرمانی نه وکړي بلې دا ټول وخت عبادت لور کړو ابلیس شیطان دا مختلف چل ول کړو د دې انسان د گمراه کولو د پاره خو وی اعیاهو ابلیس ستړی خو هغه وی د سره هو سوک ما هو ډیر وسوک خو بس دې خو ځان له شپې مې عبادت او دروازې مې عبادت او ځان له دغه یو سامعه وا عبادت خانه او پاغي کې بناستو او چې زبانه جوړ کړی وا د چا سره څه تعلق نور دنیا سره نه ګټه سره نه کسب سره نه خوراک سره نه نور بس دا صرف او صرف د الله عبادت او شپې ته کاله په دې کې تیر کړو بني اسرائیل ګډر لوی لوی عبادت تیر شوی د ویرا نور څه نه کیږي خدا سي به وکما یو سو کسانو رونو یاد ریو یا سلور رسول چو دا غي یو خورو هغه پیغ لو جنې و خسته جنې و شیطان لګیدنو په ریانو هغه باندې را په جنې باندې اخو پا خپلا پیره ده جنه ناجوڑا شو بیمارا شو خکیده نا رونه لگیار یو طبیب تاوی بل طبیب تاوی گردی پا دید محلاتو بانی خو پتا و تا نلگی نبیاد انسان پا شکل گراغی یه رونو تا او دستانه یه از برگ جو کرو و تاوی اخور ساسو بیمار را دیر وخو شو ساسو رده سا علاج نکو وقی بی منگ رستلی کو هر داکتر و حکیم بانی منگ او گردو لا ډاکټرانو حکیمانو مولا را وستر یو دین د بل دین خو سو پته مونږ ته نه لګیدا وی زره ته حکیم خیمه مکه نه وی دا پیر سیب نه دی پیر سیب لیبو دی هغه پیر سیب لیبو ته پیر کړه دی خبرو ته توجه ورکړه خو ځان له په عبادت کې خو اخر دا جی و ته وی ګوره دا جی نه ده او کومری ومو او خرغیږي ومو بس مونږ تا ته پریښو او د دې علاج وکړه دې علاج تا سره دې موږ ته پته را پھر سے بزان لا فل عبادت کو شیطان خلا ڈو جنہیں جوڑ رکھو لیکن چاہے وہ شیطان ورغلی وہ بس پیریانی بجنے والے رہا اس سے سورہ مکر زنانو کے رنو دورا دے سل چندہ دا پہ شیطان و ابلیس کے شیطان و ابلیس دے کے کتا سو سو چکے دے خبر تا شیطان د دې خپل معنا د الله د رحمت نه لري والي ابلیس معنا ده نا امیده اخو نا امیده شوی دی او د الله د رحمت نه لري شوی دی اوس هغه هر قسم مکر استعمالی د دې د پاره چې دا انسان زه گمراه کوم خو چې کوم انسان یې گمراه کوم دا هغې نه وروستو دی بیا داسې شي چې شیطان بیا د هغه نه نور چل درځي بیا ورته دا انسان چلخي دا انسي په هغه باندې سیوا دی وكنتم من جند ابليس فرتقا وكنتم را ان من جند ابليس فرتقا تويد شيطان دلخ کرنا يا اسپايوي مترقي دي اوكلا حتى صار ابليس من جند دتي وينن غور من شيطان ستاپ لخر کي گرتي نا داغن سيوا دي ور خطل پھر سے وہ جنہ خستہ جنہ و روغ شو پیریان میریان او بیماری بیماری سے ختم شو نو بس اخر دا چی ار وقت با شیطان راتاو دا جنیه پا دی مخی بگرده دو دی ابلیس کار داده چی دا لر نتا یو صورت اوی نینو اغا صورت پا دور خیستانی خو با دی روایتو که رادی چی دا شیطان پا که ورنه نوزی نو بس چی دی و تا گوری ناغوی چی سوال سم سپو میر خوم داده پیر سی جنیه سر محبت شروع شو چی محبت شروع شو بد کارت نو شو چی بد کارت نو شو دا جنیه امید پیدا شو چې امید پیدا شو نو پیر صاحب اوس دې وخت کې سوچ واغست چې دې سره به څه کوم نو شیطان راغی او ته یې وګوره زه ستا هغه ملګری یم ما پېژنې شپېته کاله دې ما لړه چولې دي اوس به زما نه چل زده کړي اوس ته نه پوهېږي خو دې وخت کې به زما نه چل زده کړي نو خو عابد و پیرو پیر خو اکثر جاهلي دا چې کله عالم وي نو شیطان ورسره بیا هېڅ نشي کولی لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی اگر مشهور واقعی دا والله عالم و زمانه چل دا که وی خسته چلو که ما وی دا جینه ملکا وی بیا دل تپڑا چه تدابان که خواهی دوستی څخه تماس یې مرونه تاته پریښ هغه ویدارې په سوچ کو نو جینې مړه کړه ناغیل ته دفن کړه نو یو ته نو شو بدکاری بل ته نو شو قتل رونو ته لاړو او ته وی تاسو هغه خور چلته پریښ د پیر صاحب سره چې هغه څنګه چلته جوړه شو او کنه هغه وته مونږ هم خبر وسل تم پریښ دنو ی ماته خو اندازه لګېدلې ده نه هغه پیر وجلې ده ښه اوس هغې ورپسې رالو چې رالو نو بادشاه ته یې مخکې نه ویدي چې قصه هم داسې شوې ده قبر یې معلوم کړو چې دا قبر دی پیر صاحب اقرار وکړو پانسی مقرر شو چې په دې تاریخ باندې به پیر صاحب پانسی کېږي آخر علاقه کې دغه کې ټول مشهور دنیا مخلوق راغلی چې پیر صاحب پیر صاحب هم بیدا شل کوي اگر دا قاتل دی مونږ ته څه پته وه زره ځان ازبرګ جوړ کړ او دا ازبرګي جوړه دې لپاره کوله د دنیا مخلوق راغلی و تماشې له هغه وخت و د خپل ملګری بیا راغی و ته ما پیژنې وي زه هغه ملګری یم چې شپېته کاله دې ما لړه چولو اوس دې وخت کې موقع ده دې وخت کې موقع ده زه به دې خلاصوم دې مصیبت کې ما راګیر کړې اوس به دې خلاصوم وي ته به مې څنګه خلاصې وي بس زما خو یوه خبره ده که دا دې ومنله وي سو اوس جدلی سجد تر یو سجده ما ته وکړه هغه وی سجده څه خبره ده جو په سجده وته پرې وته هغه وی السلام علیکم زه دن لاړم زه کما سل شیطان اس قال الانسان کفر فلما کفر قال انی بری منک دغه وخت کې هغه پانسی کو په اونو کې ځوړان کو د پیر صاحب د شپې ته وکړو عبادت وګور خدای رضی دپاره ما مخکې تاسو ته وویل چې رضی دپاره مفسرین وی مثال نه دی دا صرف اغی او مثال ذکر کو چې دا سې شوی په بنی اسرائیلو کې شیطان کار دادی نور دا سې تر قیامت تر ورځې پوری کیږي نا څه خاص هغه ته مراد نه دی او نه غی ته اشاره ده مونږه دا غی سره وروړو لګوي یو مثال دی دا یو دویم هم دا ابن جریر رحمه الله هغه دویم واقعه ذکر کړی ده هغه وی یو جنیوه پیغله جنیوه او په غر کې به ګړی بیزی سره وی ترال غنم نو چې کله به ماخام شو نو دا به راله یو پیر خواله او د هغه په سومیا کې ځکه چې خو پیرو که ستاسو خیال وي نو به د زیارت تر دنیا خلق نه راغونډېږي مزار لګېدلې ده دنیا مخلوق پکې نرښې پکې راجمعي لنګر پکې نو بس هلته به دې شپه کوله دروازې به ځان له خپلې ګړې به دې سرولې او شپه به شو نو دې پیرخانې ته به راله بس دلته به وه نو یو ځل چې تا هلته هم د ابلیس کار و او پیر صاحب دی جنې ته مایل شو چې مایل شو د دې جنې سلو رونو هغه به ځان لږ ته په خپلو کارونو پسې ګرځېدار دی چې جنې سره پیر بدکاری وکړه او د هغې امید پیدا شو چې امید پیدا شو نو پیر سره غم شو نو دله شیطان راغې ورته یې وی اقتلها وادفنها قتلې که دفنې که دغه دی د دې دغه علاج د بل څه نشته دی که نه ستا تباهي ده او که څوک تپوس وکړي نو وایه بس ته لوی پیري په دوی دغه کښې ما ستا خبره منلی شي بس هغه هم دغسې وکړو چې ویې کړه نو شیطان یو یو ورور له ځان ځان له په خوب کښې په یوه شپه باندې په ټولو پسې وګرځېده او په خوب کښې دا قصه ولیده نو چې سار شو نو هغه یو ورور وی دی خپلو ورونو ته هلکې وي یو خوب در ته بیانومه نو خوب یې بیان کړ نو بل ورته وی وایي زما دې په الله قسم وي دا خوب خو ما هم لیدلی دی ما خو خور چې ته مړه لیدلې ده نه بل هغه بل اخر دا چې رالو دعوه وکړو په پیر باندې او چې کوم هغه وخت سره بادشاه و نو بس ولی الامر ته هغه ته یې پیش کړه چې ده دا شی کړی دی نو هغه پیر هم په دې ځای باندې ودروه چې د هغه د پسولی حکم وشو چې دی پس پانسي کې صلیب ته یې وخېژوئ چې صلیب ته یې وخېژوه نو ابلیس وله راغی ورته یې وی کو زما خبره منې نو خلاصېږي وی ولې نه منمه نو وی بس ما ته یو سجده وکړه په یو سجده باندې څه کېږي بیا به توبه وباسې که نه نو د دویمه واقعه کښې هم دا دی چې سجده یې ورته وکړه او پیر صاحب جهنمي شو او دې ته نه هغه وخت کښې جدا شو بس وشینی بری ومنک آپه نه نور ستا ملګرتیا نه کوم ځای ته یې راورسو بیا هغه به ملګرتیا باندې څه کولم یو درېمه واقعه مفسرین ذکر کړي خو دې سره یې تعلق نشته الټه ده جوریج دی مشهور پیر دی دا د په تاریخ کې او په صحیح کتابونو کې دا واقعات ډیر راغلي دي. یو بدکار زنانه وه، نو ده باندې تهمت لګاو او ته ویته ما سره بدکاری کړې ده، او زما بچی پیدا شو داستانه د خپل اقربا رشته را جمع کړي وو، هغې خو نیولې وه. ته وی دا کوم ځای نه ستا خاون نشته، کوم ځای نه بچی دا وی دا جوریچ. ته وی ښه جوریچ دا مخکې واقعات چې وه نو مفسرین ذکر کړي وي، دا برسیسا و، د نوم برسیسا و په سواد سره، او دا جوریچ جوریچ بادشاہ ته خلق ہوئی، بادشاہ لگے دا امر یو کو پوج ته ویلار شو دا سومیا دا عبادت خانه ول روانه کی، بس غی ورلو او غی ور ټول روان ټکو ستریک تر سیب دغه سی وتای، بس دغه بداوی مالکم مالکم څه چل ولی څه شی ویتا سبان ویتا تل دا د پوس کې پدی کی ویدا خزه دا، او دې سره دې بدکاری کړي دا، او دغه بچی ته پیدا شوی وی کم دی ویدا بچی دی. ویخا او زنانه تا وی دا بچی را او دا دنیا دا مخلوق و تراجمه، او دی بچی تا وی جوریج من ابوک، وی بچی ستا پلار سوک، اغا و تا وی فلان الرائی، وی غشپنکی دی فلانی غشپنکی و چطا، او دا خوی و سرسلین جو کرو طول دنیا تا و بادشاہ تا و علماء و تا و خاص و عام و تا پتا و لگی را جو دا و گور ما شوم پخپل خلی بانی وی جو رای نورم واقع آشت. اغا بادشاہ واپس را غی و دا غن مافی و گختا، او اڈا رو کوی دا عبادت خانه ولی دسترو در رونا جولا که اغاوی نا جی نا دا غی که زنه که نما سنگ چه دا خط و جولا و قصی جولا که. بهر حال قرآن وی که مثل الشیطان لدي منافقين مثال داس دي لك الشيطان اس قال للإنسان اكفر كلا چوي انسان تا كفرو کا فلما كفر ار كلا چه دا انسان كفرو کی قال ابلیس وتوي اني بری ام منك بشك از جدا امستان بیزار امستان بایکت زمستان سماتا سر اس تعلق نشتا اني اخاف الله رب العالمين یقینا زیری گم دا اللہ نا چه رب دا مخلوقات تی ابلیس تو گرو لی اللہ تی جوش فکان عاقبتا هما اللہ ویشی انجام دا دی دوارو یو طرف تا ابلیسو او بل طرف تا غصو کو چه دا پا حکم کار کرده دا پا وسوسا بانی عمل کرده اللہ که دا غپیران شو یا هر یو انسان شو تا قیامت تر وزی پوری چې شیطان و تسوی یو دی غیتا جوړ دی هغه کوي یا دروازه او یا د شپې یا ښکارا او یا پټ الله وی فکان عاقبتهما شی انجام د دې دواړو انهما فی النار دا دواړه به پور کی. نو دغه سي مفسرین وی د دې دواړو مثال هم داش یو طرف ته منافق ته او بل طرف ته یهودی دی، لکه څنګه چې دغه دواړه چې ابلیس و ته وی او دغه په وسوسه باندې چا عمل وکړو نو دا ابلیس او هغه کار کوونکی هر کار چې کړی دا الله حکم یې مات کړی دی هغه به په جهنم کې، نو دا منافقین او یهودیان نو دواړه په جهنم کې انجام پیدا شي. فکان عاقبتهما پس شی به انجام د دې دواړو انهما فی النار چې دا دواړه به په اور کې خالدین فیها او همیشه به په دې کې وذلک جزاء الظالمین او دغه بدله را د ظالمانو ظالم څوک شو چې د ابلیس یې ومنله داغه پوسوسه باندې عمل وکړه الله تابعداری پرې خدا دا الله نه ونه یریده الله دې مخ نه بیارتک. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله تزهید من الدنیا ترغیب للآخرت عظمت قرآن او مسله توحید دې بلا دا سلور خبرې تزهید من الدنیا د دنیا نه ځان به رغبته کې را دورا خوشې نه دی دې سره چې چاړه لګولې د دنیا وړي اگر دنیا خوڑ لی بیا داغی زندگی دا دی دنیا دا دنیا شو آپ علیہ سن دی پاتی شی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے مسبخید نماز نمخ کی جماعت کی صحابہ کرام زیب و زیناس تھی سو ذکر کی سو کے علم زکی سوک سکی سوک سکی او دیکھے او قبیلہ رالا زڑی جامعی چھولی خلی پر آماتی دی کپڑوں نے بوئیں روان دے توری و سردی و داغی نے دا زڑی چروڑی توکڑی دی او پجامو کی روغ زی نشتا ټول شلی دلی او بیا ګنڈلی سپ الله سو سکیږي ورکړی شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا غی حال توقات نو نبی صلی الله علیه وسلم رنگ بالکل بدل شو. اعلان یو کوي اذان وکي اذان شمون زو شو نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ولوست او په خطبه کې دا آیات وی سورته نساء دوم به آیات او دوی می دا و یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو او یری گے دا اللہ نا ولتنظر نفس ما قدمت لغد او خام خاو دی گوری نفسون هر یو نفس ما قدمت لغد اغس تجروان دی لگلی دی سبا دا پارا ولتنظر خام خا دی گوری نفسون هر یو نفس ما قدمت لغد آغا چی دیروان دی کئی دی سبا دا پارا دا غد و تولی وی سبا او دا روز دا قیامت تا اللہ وی سبا دا دا غد وی ذکر ذکر کرد چی دیگه سواخ نشتا کتوی جی رگنی ما قدمت لغد هر نفس تا پکار دی چی اغر دا سبا دا پارا پی کرو که و سبا سشه دی قیامت تی دل پکار دی چی دا شپی و دروازی سوچ دی زان سرو کی بخبیل ریوان کی چی سبا خو بزد دی دنیا کی نیما زما که دیر عمر دن شپا گره دی دنیا کی یواب تارا پا دقی که انسان زیر دنیا نا سورت اہل عمران کی اغا مسئلہ اللہ ذکر کردی وا چی آو سر دا یوشی پکر یاد بل شی آو آخر کی دقی زمکی تور پروز دی نور حس نشتا والتنظر نفس ما قدمت لغت انسان وی زما کور دی زما جیداد دی زما باغ دی زما بچی دی پیغمبر وی ساده پارسه دی و دی خوال خوری شو واد چول اغا دیم زاده کر کڑوان دی دیو لیگل دا زان نمخ کنو دق قستا پا کار دی نور اخو تبا تی زی و مال بل تبا تی کی گی سبا دا پارا پی کرو که صحابه اکرام وی چی منگا کاتنو مخلوق را روانو چا غنم را غستیری چا جوار را غستیری چا وربش را غستیری چا قجوری را غستیری و پا دی جومات که غٹ غٹ دیری او دری دو چا کپڑی را غستیری یو تن پا که و بطور را غستی و پا غی که دور دنانی رو چی اغوی لاس عجدو چی روڑه یا نشوا او غی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داس خوشاله شد داس طاب وجه مخنا نار رساس ولتنظر نفس ما قدمت لغد دنیا خاصن دغس ده او بیا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاسې دو بیان وکړو د دې دنیا په باره کې چې دا خو ذلیل شه ده بیکار شه ده د عزت ځای نه ده عزت ځای اپره ده الله مولا جو کړی ده نو بس خلق را شروع شو دا د مزر قبیله خلق ما قدمت لغد واتقوا الله ويريك اذا اللانا ان الله خبير بما تعملون يقنا الله خبردار ده پا عمل چکوه تاسو ولا تكونوا كالذين مكيگه پشان داغه کسانو نسوا الله چغير کرده والله فانساهم انفسهم پس يير کرو دي لرا الله يير کرو ده دين الله خبل زانونا داغي عمل داغي کردار داغی د شپې او دروازې کارونه داسې شو چې داغی بیا ځان ته څه فکر نو ولې یو سړی دنیا سره محبت سیوا شي ظلم او زیاتې شروع کی نو دا ظلم او زیاتې دی چې دی بیا الله نه ویني دی الله نه پیژني دی د الله سره حکم نه پیژني دی بر نه ګوري ښکته نه ګوري داسې په یو تکبر کې روان دی چې دی بس لکه رچې تیخې بره کړې چې اسمان خو ماټینګ کړی دی نو چې داسې حالت د دا انسان جوړ شي د خپل ځان هم بیاییږي فانساهم انفسهم ته توبه تم نه جوړیږي مفسرین یو معنا دا کوي چې الله ته توبه میره فانساهم انفسهم دا غیدا عمل دی حتی ورسی چې د دې د فائدې د پاره کم کارونه د دې د ځان د نفسونو د پاره هغه ته نوم الله یې فانساهم انفسهم سور دنیا په دې دنیا کې تباه شو او نبی براغه او هغه به سل کاله تیر کړو 200 کاله به تیر کړو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه نیم سو کاله تیر کړو خانص الله اغی اللہ ارکڑو فانساهم انفسهم دا اغی دا فیدی جسو نا غوم اللہ دا اغی نا ارکڑو چیز استاسو دا فیدی سری چی خپل نفسو بچ کے کنن بچ اکڑو نا خپل زانون جہنم تاو غردو دا دنیا کم عذاب راگے و آخرت کم عذاب دے نا اللہوی دا اغی خلقو پشان مکے گئے چیزی ارکڑے ما دا سی وقت برا ہی جزبے ارکم اولائکا دا اغی کسان هم الفاسقون دا دینا فرمانا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه دوڑلی دی اللہ وی ندی برابر ور والا واصحاب الجنه وغ جنت والا مرگری دو ور او مرگری معنی کیگی بالمحاوره نجنتیان او دوزخیان دانی دی برابر ولی دا یو دا اللہ ڈالا دا مخی تیر جو صورت کی دا یو اللہ والا دی شریعت والا دی موحدین دی مسلمانان دی مومنان دی او دا بلا کافران دی دا اللہ نافرمان دی دا دشمنان دی اصحاب الجنت هم الفائزون جنتیان هم الفائزون دا دی کامیاب و زندہ باد دا دی یو حکم ذکر کو ناغبل تا دا پر خود چھ دا کامیاب شو ناغنور خو ناکام شو چھ دا زندہ باد شو ناغنور مردہ باد شو بخبلو آپ اللہ بیا دا دو مسئلی کی عظمت تا قرآن و مسئلہ توحید کمثل الشیطان کمثل الذین من قبلهم قریبا دا پرون ترشو پشان دا کسانو من قبلهم چ مخکر دینو قریبا نزدے ذاقوا وبال امرهم اغی سکلو سزا د خپل کارو قریبا نزدے د دی بنو نذیر و نمخ کی وی بنو خینقاعو یا بنو قریزو خم دا یهود و تیادی اللہ وی د دی نمخ کی کمثل الذین پشان دا کسانو من قبلهم چ مخکر دینو قریبا نزدے ذاقوا وبال امرهم اغی سکلی و سزا دخپل کار و لهم عذاب علیم او دید پار عذاب دی درناک کمثل الشیطان پشاند شیطان اس قال لیل انسان اکفر کلچوی انسان تا کفر کا فلما کفر ار کلچ دی کفر کو قال نوی دی ابلیس دی انسان تا انی بری ام منک بے شک زو جدای امستانا بیزار امستانا انی اخاف اللہ رب العالمین ذکر چیزا یریگم دا اللہ نچی رب دا مخلوقات تے و تنی یری دا سنا رواری اکر فکان عاقبت هما شی انجام دا دی دوارو انہما فی النار چی دا دوارو با پور کی خالدین فیها او میشہ بی پدے کی و ذالک جزاء الظالمین او دا غبد لرد ظالمانو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو یریگ دا اللہ ناول تندر نفس ما قدمت لغت او خامخاو دی گوری هر نفس ها غصتا قدمت چی دی روان دکی لغدن دا سبا دا پارا یا روان دکڑی دی دا سبا دا پارا واتقوا اللہ و یریگ دا اللانا ان اللہ خبیر بما تعملون یقینن اللہ خبردار دے پا غصت چی تاسوی کوئے ولا تکونو کاللذین او مکی گے پشان داغ کسانو نس اللہ چیغیر کڑو اللہ فانساہم انفساہم پس یر کڑا اللہ ردین اخفل زانونا یعنی یر کڑا اللہ ردین اگا کارون چی ردی دا فیدیو یا یر کڑا اللہ ردین توبہ ردی چیغ ردی پا حق کیو آولائی کاد اگا کسانو هم الفاسقون دا دینا فرمانم لا یستوی اصحاب النار ندی برابر ور والا و اصحاب الجنہ او جنت والا اصحاب الجنت هم الفائزون ذکر ندی برابر سی جنتیان ام دادی کامیاب ماشاءاللہ